w Media Expert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok żołnierza, który zginął na granicy z Białorusią. Jest kolejny wniosek o nałożenie kary finansowej na Daniela Obajtka. Krakowski rynek może się zazielenić, naukowcy mają opracować plan nasadzeń. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o wynikach sekcji zwłok zmarłego żołnierza, który został zaatakowany na granicy polsko-białoruskiej. Biegli ustalili, że do zgonu doszło w następstwie doznanej rany kłutej klatki piersiowej z uszkodzeniem płuca lewego oraz uszkodzeniem ośrodka układu nerwowego. Nie można wykluczyć, że będzie podjęta decyzja o zmianie kwalifikacji prawnej czynu, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Trwa analiza dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, między innymi z dokumentacji lekarskiej, również i tych badań, które były dziś przeprowadzone, badań sekcyjnych. Nie można wykluczyć, że w ciągu najbliższych dni będzie podjęta decyzja o zmianie kwalifikacji prawnej tego czynu. Szeregowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej został raniony nożem 28 maja przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy. Wczoraj żołnierz zmarł. Sprawca ataku nie został zatrzymany. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw tzw. afery wizowej zdecydowała o wystąpieniu do sądu o nałożenie kolejnej kary finansowej na Daniela Obajtka. Były prezes Orlenu po raz trzeci nie stawił się na przesłuchaniu przez komisję. Przewodniczący komisji Michał Szczerba podkreślił w uzasadnieniu wniosku, że Daniel Obajtek świadomie unika odpowiedzialności. Daniel Obajtek skutecznie wezwany na posiedzenie komisji, w celu złożenia zeznań nie stawił się, wcześniej wystąpił do komisji z wniosek o zmianę terminu przesłuchania. Wniosek uzasadniał okolicznościami, które nie mieszczą się w dyspozycji przepisów postępowania karnego, a które decydują o tym, iż nieobecność osoby wezwanej w celu złożenia zeznań przed komisją jest usprawiedliwiona. Daniel Obajtek miał wiedzę o wezwaniu go w charakterze świadka na posiedzenie komisji w dniu 7 czerwca, jednak bez usprawiedliwienia zdecydował się na wezwanie nie stawiać. To drugi wniosek do sądu o nałożenie maksymalnej kary finansowej na Daniela Obajtka za niestawienie się na przesłuchaniu. Dziś sąd zdecydował o ukaraniu byłego prezesa Orlenu karą w wysokości 3000 zł. Jednocześnie w pierwszym wniosku komisja apelowała do sądu o doprowadzenie świadka Obajtka na przesłuchanie. Do tego postulatu sąd się jednak nie przychylił. Ukraina wypełniła wszystkie warunki niezbędne, by rozpocząć negocjacje członkowskie z Unią, uznała Komisja Europejska, która przedstawiła swoją ocenę ambasadorom z krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Sprzeciw zgłosiły tylko Węgry. Skuteczna walka z korupcją, wzmocnienie roli Biura Antykorupcyjnego, ograniczenie roli oligarchów i zagwarantowanie praw mniejszości narodowych to warunki postawione Ukrainie, by mogła rozpocząć negocjacje członkowskie z Unią. Możemy potwierdzić, że wszystkie te warunki zostały spełnione, powiedziała rzeczniczka komisji Anna Pisonero. Komisja potwierdziła też wstępnie wyznaczoną datę dotyczącą startu rokowań, czyli 25 czerwca. Teraz decyzja jest w rękach państw członkowskich. Wymagana jest jednomyślność, by negocjacje Unii z Ukrainą mogły się rozpocząć, a Węgry są jedynym krajem kwestionującym ocenę komisji. Władze w Budapeszcie uważają, że Kijów nie spełnił jeszcze warunków poszanowania mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Specjalny zespół naukowców zbada, czy można zasadzić więcej drzew na rynku głównym w Krakowie. Ma to przybliżyć marzenie mieszkańców o zazieleniu centrum miasta. Projekt z budżetu obywatelskiego Posadźmy drzewa na rynku głównym przed 3 laty zyskał rekordowe poparcie. Od tego czasu to pierwszy krok do realizacji pomysłu. Zerwanie kostek bruku i zasadzenie drzew na płycie rynku nie jest proste z powodu wpisania centrum miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz muzeum, które znajduje się w podziemiach rynku. Dlatego miasto zwróciło się z prośbą o pomoc do naukowców, mówi wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur. Chodzi o to, żeby te dwie wartości połączyć, oczekiwania mieszkańców i terrory środowiskowe, no z tą wyjątkową tkanką, z tym rynkiem. I głęboko wierzę, że na końcu tego projektu okaże się, że jakaś liczba drzew, czy ich będzie 100, czy 50, tego nie potrafię powiedzieć, ale się pojawi. Sprawą zajmą się naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Projektowanie zajmie ponad rok, mówi profesor Agata Zachariasz z Wydziału Architektury.

Jaga Jazist, prosto z Norwegii. Dziewięcioosobowy skład, który od wielu lat nagrywa tajemnicze, mroźne, taneczne, elektroniczne płyty. Tutaj z takiego albumu Pyramid Remix, czyli zbioru remiksów z albumu Pyramid, ten w wykonaniu Prince'a Thomasa, niezwykle szanowanego w Skandynawii producenta muzyki elektronicznej. Dziś tanecznie, dziś relaksacyjnie, dziś jazzowo do godziny 16 na antenie Trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Rojin Murphy, z jednej strony ulubiona nasza artystka, z drugiej strony jedna z głównych bohaterek line-upu Tauron Nowa Muzyka Festival, który odbędzie się już niedługo w Katowicach. Z trzeciej strony artystka, która podarowała nam zestaw remiksów ze swojej ostatniej płyty zatytułowanej Hit Parade. Proszę posłuchać, co na tym albumie się dzieje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rojin Murphy, dwukrotnie z albumu Hit Parade Remixes. Kukul w remiksie klubowym i You Knew pod dowództwem Peyton. Tak zatytułowane są te dwa nagrania. A propos Tauron Nowa Muzyka Festival, to program Trzeci Polskiego Radia będzie blisko całego wydarzenia. Oczywiście polecamy ten niesamowity weekend w Katowicach z muzyką elektroniczną na najwyższym poziomie. No a propos gwiazd, bo tak trzeba nazwać niektórych wykonawców, którzy właśnie wtedy przyjadą do Katowic, no to pojawi się niesamowity duet, który od wielu lat na najwyższych półkach, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, się znajduje. No i nigdy nie byłem na imprezie tworzonej przez Krudera i Dorfmeistera, bo to o nich mowa. Ale myślę, że Katowice tego dnia, kiedy wystąpią, otuli niesamowita elektroniczna magia. Rok 1998, The KD Sessions, to jedno z arcydzieł, jeżeli chodzi o cały świat muzyki elektronicznej, duetu Kruder i Dorfmeister w Katowicach na Tauron Nowa Muzyka Festival. To jest piątkowe wydanie audycji w tonacji trójki. Teraz zasłużeni, wielce zasłużeni dla muzyki jazzowej, dla muzyki rozrywkowej, fenomen, jeżeli chodzi o ten świat, kolektyw Snarky Puppy. Od wielu lat wspaniałe płyty, od wielu lat wspaniałe koncerty, choć nigdy na występie Snarky Puppy nie byłem, ale z uwagą przysłuchałem się temu, co mają do zaproponowania ostatnio. Jest to zremasterowana wersja albumu, który ukazał się w 2015 roku razem z holenderską Metropole Orkest. Pięknie ktoś napisał: od pierwszych taktów albumu słuchacz zostaje wciągnięty w muzyczny krajobraz, który jest zarówno bujny, jak i ekspansywny. Snarky Puppy, znani z precyzyjnych aranżacji i mistrzowskiego opanowania instrumentów, Silva, bo taki jest tytuł płyty, przenosi swoje umiejętności na wyższy poziom. Metropole Orkest dodaje bogactwa i głębi, której nie sposób osiągnąć jedynie za pomocą tradycyjnego składu zespołu. Czy tak jest? Sprawdźmy dziś. to tylko fragmenty ze wspaniałej muzycznej przygody i niesamowitej uczty, która została zarejestrowana w 2015 roku w holenderskim mieście Dordrecht przez kolektyw Snarky Puppy i Metropole Orchestra. Parę dni temu został wydany zremasterowany materiał i muszę Państwu powiedzieć, że od początku do końca jest to niesamowita jazzowo-funkowo-rozrywkowa opowieść. Na koniec Nubaya Garcia razem ze swoim składem Neria, jak i solo Nubaya Garcia niedługo w Warszawie. A ja życzę Państwu miłego weekendu, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję.